วัดกลางป่าสัมผัสสยองผมชื่อเข็มครับเมื่อหลายปีก่อนผมกับเพื่อนอีกสองคนซึ่งมีทีมกับแพทได้ตัดสินใจไปเดินป่าที่ขึ้นชื่อเรื่องอาถรรพ์ด้วยความที่อยากจะลองของตามประสาเด็กหนุ่มเพราะได้ยินมาว่าไม่ว่าใครที่เข้าไปที่แห่งนี้จะต้องเจอดีทุกรายมีเพียงส่วนน้อยไม่ถึง10คนที่โชคดีแค่จับไข้หัวโกรนเท่านั้นส่วนมากแล้วมักจะเสียสติกลายเป็นบ้าแทบทั้งหมดและเลวร้ายที่สุดคือไม่ได้ออกมาอีกเลยทุกคนที่รอดออกมาได้ล้วนถูกพบนอนหมดสติอยู่บริเวณชายป่าและไม่มีใครสามารถอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นได้เลยจนสุดท้ายป่าแห่งนี้ก็เป็นที่ล่ำลือไปทั่วเกี่ยวกับอาถรรพ์จนแทบไม่มีใครกล้าเฉียดไกลเข้าไปใกล้อีกยกเว้นเพียงคนในหมู่บ้านที่จะจัดเวรกันเพื่อไปตรวจดูทุกสัปดาห์ว่ามีใครถูกส่งออกมาอีกไหมและนั่นก็เป็นประสบการณ์ที่ผมไม่มีวันลืมเมื่อพวกเราเดินทางมาถึงป่าแห่งนี้ก็เห็นว่าบริเวณด้านหน้าของป่ามันดูเหมือนกับเป็นสุสานแต่ด้านในกลับดูเป็นป่าปกติทำให้พวกเราขนลุกขึ้นมาเล็กน้อยพวกเราเดินลัดเลาะตามแนวลำธารขนาดใหญ่ไปเรื่อยๆมุ่งหน้าไปสู่ทิศตะวันตกตามแผนที่ซึ่งบริเวณของป่าด้านนั้นติดกับอีกจังหวัดหนึ่งจึงคิดว่าเมื่อพวกเราเดินออกจากป่าไปแล้วจะเรียกรถรับจ้างไปส่งยังสถานีขนส่งแล้วก็กลับกันเลยนี่คือแผนการที่พวกเราเตรียมกันไว้ในระหว่างที่พวกเราเดินไปก็ดูปกติดีมันเหมือนกับป่าทั่วๆไปพวกเราจึงรู้สึกเซ็งเล็กน้อยที่อุตส่าห์ขนอุปกรณ์มามากมายแต่อาจจะไม่ได้พบอะไรเลยจนตะวันใกล้จะลับขอบฟ้าพวกเราก็ตัดสินใจจะตั้งเต็นท์นอนกันหลังจากหาที่เหมาะๆได้แล้วผมกับแพทก็รับหน้าที่กางเต็นท์ส่วนทีมให้ไปเก็บไม้มาทำฟืนแล้ววางกับดักไว้รอบๆเต็นท์เพื่อป้องกันสัตว์ร้ายในตอนกลางคืนถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะได้เนื้ออร่อยๆมากินกันเมื่อทีมเดินกลับมาแล้วเขาก็บอกว่าตอนที่มันปีนหน้าผาเตี้ยๆขึ้นไปสำรวจบริเวณโดยรอบก็เจอวัดแห่งหนึ่งที่แม้จะดูทรุดโทรมไปบ้างแต่ก็ยังคงมีสภาพดีพอจะเข้าไปพักอยู่ได้พวกเราจึงตัดสินใจจะไปพักที่นั่นแทนยกเลิกกางเต็นท์เพราะยังไงการได้พักในตัวอาคารมันก็ดีกว่าอยู่ข้างนอกอยู่แล้วพวกเราเก็บของแล้วเดินไปราวๆ10นาทีก็ถึงวัดกลางป่าจากนั้นก็แยกย้ายกันสำรวจเพื่อหาอาคารที่พอจะเข้าไปนอนได้ผมเดินสำรวจมาจนถึงอุโบสถซึ่งข้างในมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ตัวอุโบสถนั้นสภาพดีไม่มีรอยแตกไม่มีตะไคร่น้ำหรือเถาวัลย์ปกคลุมเลยแม้แต่น้อยแถมยังสะอาดสะอ้านมันดูดีเกินไปด้วยซ้ำเหมือนกับว่าที่แห่งนี้มีคนคอยดูแลตลอดเวลาผมพยายามสลัดความคิดนั้นไปแล้วไปเรียกเพื่อนๆมาที่อุโบสถถึงพวกมันจะไม่พูดอะไรแต่ดูจากแววตาของทั้งสองคนแล้วพวกมันก็น่าจะสงสัยเหมือนกันกับผมเมื่อหาที่พักได้แล้วพวกเราก็เตรียมจัดของแต่ในระหว่างที่พวกเรากำลังจัดของอยู่จู่ก็ได้ยินเสียงดังมาจากอีกด้านหนึ่งพวกเราสามคนหันขวับไปมองอย่างหวาดระแวงแล้วก็เห็นร่างหนึ่งกำลังเดินออกมาจากด้านหลังพระประธานทำให้พวกเราค่อยๆผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอกเพราะนั่นคือหลวงพ่อรูปหนึ่งหลังจากที่พวกเราพูดคุยกันได้สักพักจึงได้รู้ว่าท่านเป็นพระธุดงค์ที่ปลีกวิเวกเข้ามาปฏิบัติธรรมและพักอยู่ที่นี่มาหลายเดือนแล้วท่า ่านบอกให้พวกเราพักที่นี่กันตามสบายแต่มีเรื่องที่ต้องระวังคืออย่าได้เดินตามเสียงเรียกให้เข้าไปในป่าและในตอนกลางคืนอย่าเปิดประตูอุโบสถโดยเด็ดขาดถึงแม้จะมีหลวงพ่ออยู่ด้วยก็ตามแม้ดูเหมือนว่าป่าแห่งนี้จะไม่มีสัตว์ร้ายเพราะไม่อย่างนั้นท่านคงถูกกินไปนานแล้วแต่พวกเราก็ไม่อาจไว้วางใจได้เต็มที่จึงจัดเวรยามเปลี่ยนกันเฝ้าซึ่งผมได้เฝ้าเป็นคนที่สองในช่วงเวลา5 ทุ่มถึงตีสองในคืนนั้นผมมีความรู้สึกว่าหลวงพ่อท่านดูแปลกๆบางทีร่างของท่านก็แข็งทื่อบางทีร่างก็พร่าเลือนเหมือนหมอกควันสั่นไหวเหมือนเปลวเทียนกลางลมแต่ตอนนั้นผมคิดว่าตนเองคงจะเหนื่อยมากไปจนตาพร่าก็ได้จึงไปนอนพักผ่อนเพื่อรอเข้าเวรยามกะต่อไปเวลา5 ทุ่มก็มาถึงคิวของผมที่จะเฝ้ายามผมก็เห็นว่าด้านนอกนั้นมันมืดขึ้นเรื่อยๆแสงจันทร์และดวงดาวที่มีก็เหมือนถูกบดบังด้วยอะไรบางอย่างที่ผมเองก็อธิบายไม่ได้มันดูผิดธรรมชาติผมยืนอยู่ตรงหน้าต่างแล้วมองออกไปก็สัมผัสได้ถึงอากาศที่เย็นเยือกจนบาดผิวและเสียงของแมลงต่างๆก็เงียบหายไปด้วยสักพักผมก็เห็นแสงสว่างดวงหนึ่งมันมีลักษณะคล้ายกับลูกไฟที่ลอยอยู่กลางอากาศแล้วผมก็เห็นหลวงพ่อรูปนั้นยืนนิ่งสงบอยู่ด้านหน้าของดวงไฟเมื่อจ้องมองดีๆมันก็ทำให้ผมเกิดขนลุกสู้ขึ้นมาทุกอย่างที่แสงสว่างส่องถึงล้วนก่อให้เกิดเงายกเว้นก็เพียงหลวงพ่อเท่านั้นใช่หลวงพ่อท่านไม่มีเงามันเป็นไปไม่ได้ผมพยายามขยี้ตาอยู่หลายรอบแต่ก็ยังเห็นเช่นเดิมจึงรีบหันหลังกลับกะว่าจะไปปลุกเพื่อนขึ้นมาแต่เพื่อนทั้งสองกลับหายไปแล้วผมเดินหาเท่าไหร่ก็ไม่พบในเวลาเดียวกันนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยลอดเข้ามาจากด้านนอก เข็มอยู่ไหนช่วยด้วย นั่นเป็นเสียงของทีมกับแพทไม่ผิดแน่ผมรีบหยิบไฟฉายกับไม้พรองไปด้วยเพื่อไว้ป้องกันตัวแล้ววิ่งออกไปในทันทีพอออกไปก็เห็นว่าพระหรือจะเรียกว่าผีพระหายตัวไปเสียแล้วแต่เสียงของทีมกับแพทยังคงดังแว่วมาจากที่ไกลๆในขณะที่ผมกำลังจะวิ่งตามไปก็ถูกมือเย็นเฉียบดึงขาเอาไว้จนหงายหลังล้มไปเสียก่อนแล้วเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นรอบทิศทางต้นไม้โดยรอบสั่นไหวอย่างรุนแรงผมสังเกตเห็นว่าหลังแนวต้นไม้พวกนั้นภายในความมืดมีบางอย่างจ้องมองผมอยู่มันค่อยๆเยื้องกลายเข้ามาผมพยายามสะบัดขาออกแล้วลุกขึ้นก็ไปเหยียบโดนอะไรไม่รู้จนเกิดเสียงแตกดังโผล่พร้อมกับของเหลวเหนียวข้นที่สาดกระเซ็นจนมีกลิ่นเหม็นเน่าขึ้นมาจากนั้นผมก็รู้สึกว่ามีมือมากมายพุ่งเข้ามาจับขาผมไว้จิกเข้าไปจนเป็นแผลเต็มไปหมดผมฝืนแรงดึงสุดชีวิตจนหลุดออกมาได้แล้ววิ่งเพื่อกลับไปยังอุโบสถก็เห็นว่าตอนนั้นอาคารอื่นๆยกเว้นอุโบสถล้วนกลายเป็นซากปรักหักพังและเต็มไปด้วยรอยไหม้สีดำทันใดนั้นผมก็ต้องตกใจจนแทบสิ้นสติไม่เห็นร่างของเพื่อน2 คนถูกบางอย่างที่ดูคล้ายเส้นเลือดทำเป็นบ่วงแล้วแขวนคอไว้กับส่วนคอของพระประธานเมื่อผมจ้องมองดูได้สักพักรูปปั้นนั้นก็ฉีกยิ้มออกมาและดูเหมือนกับว่ามีรอยบางอย่างลักษณะสีดำราวกับใยแมงมุมแผ่ขยายจนทั่วผิวขององค์พระแล้วหลังคาอุโบสถก็สั่นสะเทือนทำให้ผมต้องเงยหน้าขึ้นไปมองมันเป็นภาพที่สยดสยองที่สุดที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตศพจำนวนมากกำลังปีนป่ายออกมาจากใต้หลังคา ในขณะที่ผมกำลังตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นดวงไฟที่ผมจุดไว้ในอุโบสถก็ดับมืดไปในความมืดนั้นผมยังคงเห็นร่างของพวกมันได้ลางๆแข้งขาของผมในตอนนั้นมันแข็งทื่อไปหมดเหมือนกับถูกบางอย่างยึดไว้ตอนที่ผมคิดว่าตัวเองคงจะต้องตายแน่แล้วจู่ๆซากศพเหล่านั้นก็หยุดนิ่งไปแล้วบิดร่างไปมาคล้ายกับกำลังทรมานผมพยายามดึงสติกลับคืนมาก็ได้ยินเสียงบทสวดที่ดังขึ้นมันน่าจะเป็นภาษาบาลีที่ผมเองก็ฟังไม่เข้าใจเสียงนั้นมันดังมาจากด้านหลังของผมเมื่อผมหันกลับไปดูก็เห็นหลวงพ่อรูปนั้นยืนอยู่ส่วนปากของท่านที่ไม่เกรียมจนเห็นไปถึงฟันกำลังขยับขึ้นลงใบหน้าซีกหนึ่งแหว่งหายไปดวงตาข้างเดียวกันนั้นก็กลวงเปล่าส่วนดวงตาอีกข้างหนึ่งหลอมละลายติดไปกับผิวหนังทั่วทั้งร่างเหมือนถูกไฟเผาจนแทบจะเหลือเพียงโครงกระดูกส่วนดวงไฟที่ลอยอยู่ข้างท่านส่องให้เห็นเงาของผมเองที่ยืดยาวไปถึงพระประธานแต่มันกลับไม่มีเงาของหลวงพ่อผมได้แต่ยืนนิ่งจ้องมองร่างของหลวงพ่อที่กำลังสวดมนต์และเดินเข้าไปหาบรรดาซากศพนั้นเสียงบทสวดทำให้เราผีร้ายต่างกรีดร้องแล้วถอยร่นไปเมื่อพวกมันไปกันหมดแล้วหลวงพ่อก็หันมายิ้มอย่างมีเมตตาให้กับผมแล้วภาพที่อยู่ตรงหน้าก็ดับวูบไปเมื่อผมฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็อยู่ในสถานีอนามัยแห่งหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่มีแรงลุกขึ้นเลยได้แต่กรอกตาไปมาฝันร้ายที่เห็นในป่าแห่งนั้นยังคงหลอกหลอนจนผมคิดอะไรไม่ออกและเมื่อผมได้สติโดยสมบูรณ์ก็เห็นว่าแพมกับทีมนอนเฝ้าอยู่ข้างๆซึ่งมันทำให้ผมเกือบที่จะหลุดกรีดร้องออกไปเพราะจำได้ว่าเห็นทั้งสองคนโดนแขวนคอไปแล้วชาวบ้านบอกว่าเขาเจอผมนอนสลบอยู่ริมป่ามีเพียงลมหายใจที่แผ่วเบาจึงรีบพาตัวมาที่นี่จากการตรวจสภาพร่างกายก็พบว่าผมเองน่าจะหมดสติไปราวๆเกือบ3วันจนพวกชาวบ้านคิดว่าคงจะไม่รอดแล้วหลังจากนั้นชาวบ้านก็พาพวกผมไปส่งยังสถานีรถที่ใกล้ที่สุดซึ่งผมก็มอบเงินจำนวนหนึ่งเป็นสินน้ำใจให้เมื่อกลับมาพวกเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านเหตุการณ์นั้นมันทำให้ผมฝันร้ายจนแทบจะใช้ชีวิตปกติไม่ได้ไปหลายเดือนผมต้องไปบำบัดที่โรงพยาบาลและไปวัดเพื่อทำบุญบ่อยๆตั้งแต่วันนั้นผมไม่ได้ติดต่อทีมกับแพทย์อีกเลยสองคนนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาเช่นกันจนเวลาผ่านไปเกือบปีพวกเราก็มารวมตัวกันอีกครั้งแต่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องในวันนั้นเลยราวๆ 5-6 ปีผ่านไปเมื่อรู้สึกว่าปลอดภัยและผมไม่ฝันร้ายอีกแล้วผมก็เริ่มที่จะกล้าถามเรื่องวัดแห่งนั้นขึ้นมาแต่เพื่อนทั้งสองดูอิดออดไม่อยากจะพูดถึงมันสุดท้ายพวกเขาก็ยอมเล่าให้ผมฟังบอกว่าตอนที่ผมวิ่งออกไปนั้นทั้งสองคนก็เห็นแต่เหมือนถูกอะไรหน่วงเหนี่ยวทำให้ไม่สามารถขยับตัวหรืออ้าปากพูดอะไรได้จนผมออกไปแล้วก็เจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดส่วนพวกเขาก็เจอกับศพที่ปีนออกมาจากใต้หลังคาบนพื้นและพระประธานที่เกิดอาเพศเช่นเดียวกันกับผมจากนั้นผีหลวงพ่อก็เข้ามาช่วยเหลือและพาออกมาส่งที่ชานป่าผีหลวงพ่อบอกว่าเมื่อ10กว่าปีก่อนมีพระนอกรีตที่เชี่ยวชาญเรื่องมนต์ดำจงใจทำให้เกิดอาเพศในวัดป่าแห่งนี้ทั้งยังปลุกเสกมนต์ดำใส่พระประธานทำพิธีฝังผีตายโหงไว้ทำให้อุโบสถสูญสิ้นความศักดิ์สิทธิ์เมื่อมีคนจับได้พระนอกรีตก็จิงเผาวัดเสียก่อนยกเว้นเพียงอุโบสถที่รอดมาได้ก็อาจจะเพราะ เป็นแหล่งกำเนิดพิธีกรรมส่วนท่านซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในตอนนั้นก็เอาแต่ช่วยพระคนอื่นให้หนีไปจนสุดท้ายก็ติดอยู่ในกองไฟออกมาไม่ได้จึงต้องตายเพียงลำพังแต่ด้วยที่ยังมีห่วงต่อวัดแห่งนี้จึงไม่ได้ไปผุดไปเกิดคอยอยู่ช่วยคนหลงป่าในป่าที่เต็มไปด้วยมนต์ดำนอกรีดท่านยังบอกอีกว่าพวกเราโชคดีมากที่มาเจอท่านเร็วจึงสามารถช่วยออกไปได้ทันไม่เหมือนคนอื่นๆที่ตอนท่านไปเจอก็ถูกเล่นงานจนเป็นบ้าไปแล้วเมื่อนำข้อมูลของเพื่อนทั้งสองมารวมกับที่ผมรู้ก็เลยพอจะเดาได้ว่าที่หลวงพ่อไม่ให้เปิดประตูออกไปกลางดึกมันหมายความว่ายังไงเพราะก่อนหน้าที่ผมจะออกไปก็ไม่มีใครเจออะไรเลยแม้แต่เงาเรียกได้ว่าผมซวยเพราะความอยากลองของและไม่เชื่อฟังคำเตือนนั่นเองหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้า สัมผัสสยอง